بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تقيوا عليه وتبكتك سيكو يبيلي يا محاضرة ويتو كوسيانا محاضرة وكنا ماما كوسو مامبو يكو زنجتيا كتك سوالة لمليزي كسبابو يهي منامكي na mama ni mshirika mkubwa katika suala hili la malezi kwa watoto. Tukaona baada ya utangulizi kuonekana kwamba ni amana ambayo Allah ametupatia na nususi zinazoashiria kwenye kuichunga amana na kuacha kuzembea, bali tukaona kwamba ni wachunga mwanamke naye anaingia katika hilo na ataulizwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na kile alichokichunga, ule usimamizi wake ulikuwaje katika nyumba ya mumewe, na ule uwajibu wa kuziokoa nafsi zetu na moto na kuwaokoa wale tunaowasimamia, kuwafahamisha adabu za Uislamu na kuwafunza dini, na kwamba wazazi wamehusiwa kwa watoto wao kuwalea malezi mazuri na kuwafundisha adabu kama alivyoelewa Ali ibn Abi Talib aya ya kwenye surati At-Tahrim: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ay allimuhum wa adibuhum. Na ameelewa hivyo masahaba kuhusu uchunga, ndio maana Ibn Umar radhiyallahu anhuma akasema: adib ibnak, mfunze adabu mtoto wako, fa innaka mas'ulun an waladik, kwa sababu wewe ni mwenye kuulizwa kuhusiana na mtoto wako. Haya yote yametusukuma na kutupelekea kutaja mambo ya kuzingatia kwenye jambo la malezi. Tukataja jambo la kwanza ni kufanya uzuri kwenye kuchagua mke, kwa maana baba ndio namba moja katika kuangalia mama gani atakuwa mlezi na atakuwa mwenzangu katika jambo la kulea, mwanamke gani atanifaa, mke yupi. Na hili tukasema basi akina mama wanatakiwa wawe watu wazuri, wasiishi kwa kushindana shindana, na mtu asifiwe kwa ubabe na ukali, usifiwe kwa upole, uadilifu, kuyaweka mambo katika mahala pake, ili sasa awe mwanamke huyo anafaa kuwa mshirika kwenye jambo la kulea. Lakini pia tumeliona jambo la dua, na manabii wakiomba kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, rabbi habli min as-salihin. Nabii Ibrahim na wengine katika manabii pia tukataja. Ikawa huo ni msingi wa pili. Msingi wa tatu ambao ndio darasa yetu ya leo, sasa tunaanzia msingi wa tatu, ni ikhtiyaru al-asma'i at-tayyibah, kuchagua majina mazuri ya kuwapa watoto. Katika mambo ni kuchagua jina zuri la kumuita mtoto wako, tayyib. Ndio maana katika ile hadithi ya Buraida ibn al-Husayni radhiyallahu anhu, anaelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiingia katika mji, anaulizia jina la mji ule unaitwaje. Likitajwa jina zuri anafurahi, inadhihiri bashasha katika uso wake, na likitajwa jina baya inadhihiri karaha, kule kuudhika katika uso wake. Hadithi ambayo ameitaja Abu Daud, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala, wakati wa kusherehesha sunan ya Abi Daud, akasema wa huwa yadullu ala istihbabi ikhtiyari al-asma'i al-hasana fi kulli shay'in. Nayo hadithi hiyo inafahamisha juu ya kupendekezwa, mapendekezo ya kuchagua majina mazuri kwenye kila kitu, sawa'un binisbati lilawladi, ni mamoja katika upande wa watoto, minadhukuri walinathi, watoto wa kike na wa kiume, watoto wa kiume na wa kike, wakadhalika asma'il amaki, vile vile majina ya sehemu, fayakhtaru alasma' alhasana wayabta'id, fayakhtaru alasma' alhasana, atachagua mtu majina mazuri, tumeelewana, wayabta'id min alasma'i as-sayyi'a au an alasma'i as-sayyi'a, na atajiepusha na majina mabaya. Akafahamu hivyo kwamba kwenye kila kitu, watoto kuwaita majina mazuri. Na al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye Zadul Ma'adi akaweka kichwa cha habari kinachosema ikhtiyarul asma'il hasana, kuchagua majina mazuri, li'anna al-asma'a qawalibul ma'ani, kwa sababu majina ndio roho ya maana, yani ile maana, ile jina ile ndio linalobeba maana, inabeba maana. Akasema walamma kanat al-asma'u qawaliba lil-ma'ani, wakati yalipokuwa majina ndio kiwiliwili cha maana, kinachobeba maana, wadallatan alaiha, na ndio yenye kufahamisha maana ya kitu, iqtadat al-hikmatu an yakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasub, imehukumia hikma kuwa baina ya majina na vitu vinavyoitwa yale majina kuna mafungamano na kunasibiana, kufanana. Ukiona vile vitu majina watu wanaoitwa na vitu vina, yani kila kitu kimekaa mahala pake katika yale majina. Akaendelea na maneno mpaka akasema balil asma'i ta'thirun fil musammayat, bali majina yanaleta taathira kwenye vile vitu vinavyoitiwa. Walil musammayat ta'athur fi asma'iha, na vile vitu vinavyoitwa majina vinapata athar kutokana ani an asma'iha, kutoka katika yale majina yake. Min alhusni fi alhusni, katika uzuri. Walqubhi, na ubaya. Walkhifa, wathiqal, wepesi na uzito. Wallatafa, ulaini. Walkathafa, ugumu. Yani akataja mambo kama hayo. Jina linaweza likamfanya mtu kuonekana mtu bora na anatoka katika jamii nzuri. Wa qallama absarat aynaka dha laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabi, mara chache sana jicho lako kuona kumuona mtu mwenye lakabu fulani ameitwa jina fulani, isipokuwa maana yake ukitafakari sasa utaikuta inafanana na lile jina liloitiwa. Na inaweza isiwe hivyo, lakini basi kuchagua jina zuri. Al-Imamu al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, katika hadithi ile niliyotangulia kuitaja ya Buraida ibn al-Husaybi radhiyallahu anhu, yeye alipotaja hadithi ile akasema, wayambaghi lil-insan, na inapasa kwa mtu, ayakhtara liwaladihi, amchagulie mtoto wake, wa khadamihi, na wafanyakazi wake, watumishi wake, al-asmaa al-hasana, majina mazuri, fa inna al-asmaa al-makruha, hakika majina mabaya, kad tuwafiku al-qadar, huenda yakaafikiana na qadar. Ukamwita jina baya ikawa na kadari imepanga, kwamba mfano mtu akaitwa Khasar, Khasar, alafu kadari ikaandikiwa kwamba amekuwa tajiri akapata hasara, watu wataona kwamba ampata kwa lile jina la Khasara lile aloitiwa. Au mtu ameitwa Huzuni, kama tutakuja kuona huko mbele inshallah. Kwa hiyo katika mambo, min al-umur allati tu'inu fi tarbiyati al-abna, at-tarbiyati as-salihah, miongoni mwa mambo yanayosaidia kulea watoto malezi mazuri, an yakhtara alwalidan, ni kuchagua wazazi wawili, pamoja haki ya kuita jina anayo baba, kuchagua wazazi wawili, liauladihima, kuwachagulia liauladihima, kumchagulia mtoto wao, kuwachagulia watoto wao, alasma alhasana, majina mazuri, atayiba, yenye kupendeza, ambaye yanawafungamanisha na Allah, tarbutuhum bitaati Allah subhanahu wa ta'ala, kama kumtumtu Abdullahi, Abdurrahman, Muhammad, Saleh, Ibrahim, mambo majina mfano kama hayo. Na katika as-salaf, mfano Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema, wa kana Sheikhul Islam Al-Harawi, na alikuwa Sheikhul Islam Al-Harawi, qad samma ahla baladi, amewaita watu wa mji wake. Yani mfano ni shekhe akiletewa muite mtoto huyu jina, anamuita muita, akawaita wale watu wa mji wake, bi'ammati asma'illahi al-husna, majina yote ya Allah yaliyo mazuri. Kwa hiyo kama Abdullah, tumeelewana, Abdul Wahid, Abdul Samad, akawa anawaita hivyo. Alafu yeye Sheikhul Islam akasema, wa kadhalika ahlu baitina, na vivyo hivyo watu wa nyumbani kwetu wako hivyo na wao, majina yao Abdu kadha, Abdu fulani, Abdu fulani, majina mengi wameitiwa majina ya Allah. Tayyib, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim katika sahihi yake anasema, inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman, hakika yenye kupendeza zaidi katika majina yenu kwa Allah, yani yenye kupendeza zaidi kwa Allah, hakika majina yenu yanayopendeza zaidi kwa Allah ni kuitwa Abdullah na Abdurrahman, yanapendeza sana majina haya mbele ya Allah, kwa sababu Abdu ni jina ameitiwa yule anayestahili mja, ni wasfu wa wajibu. Tumeelewana? Na Allah ni jina la Allah, ni wasifu wake kwamba yeye muabudiwa, alafu ikafanywa idhafa Abdullah, ule ubudia abdu kwa Allah muabudiwa. Hili liko juu sana katika lilokuwa juu katika majina kupendeza ni Abdullah. Na pia ndio ndani ya Qur'ani utakuta Allah ameyataja haya, qul ud'u Allah au ud'u ar-Rahman, muombe Allah, semeni sema muombeni Allah au muombeni ar-Rahman. Kwenye Qur'ani katika majina mazuri ya Allah abdu umtaja, wa annahu lamma qama Abdullah, naona Abdullah Abdurrahman kwenye Qur'ani. Hiyo nini kwenye Qur'ani mkoje Abdullah au ar-Rahman mitajwa? Allah na ar-Rahman. Kulidu Allah widu ar-Rahman yakosha hivyo. Kwa hiyo ndani ya Qur'ani hakuna idhafa ya abdu kwenye jina lolote la Allah, halijafanyiwa idhafa ya abdu. Yasiyo kuwa haya kwamba utakuta majina mawili ndio yamefanywa idhafa. Abdullah kama hivyo kulidu Allah pale mitajwa hivi hivi, lakini kule wa annahu lamma qama Abdullah, unaona Abdullah, na kule wa ibadur rahman, unaona imefanywa idhafa ar-Rahman. Kwa hiyo hakuna ndani ya Qur'ani isipokuwa Allah na ar-Rahman ndio imefanywa idhafa kwa abdu. Majina haya yanapendeza sana kwa Allah. Nukta hii nitatolea maelezo kidogo kwa sababu ya matatizo yaliyokuwa kwa watu kwenye kuita majina. Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika silsila sahiha mwaka 1385, yani miaka 56 iliyopita, mwaka 63 alipata mtoto wa kike, akawa anatafuta jina la kumuita, lakini anaijua hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yule mama aliyokuwa rafiki yake Bibi Khadija anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, enzi za Bibi Khadija, wakati alipokufa alikuwa anakuja kwa Aisha pia. Siku moja alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza ni nani, akamwambia Jathama, Jathama al-Muzania. Mtume sallallahu alaihi wasallam akambadilisha jina akamuita, basi wewe ni Hasana, sio Jathama. Jathama maana yake ni mtu mvivu, mvivu mno. Akamwambia wewe utakuwa Hasana. Sheikh Al-Albani akasema ikamili katika nafsi yangu mtoto wangu wa kike kumuita Hasana, lakini nikawa najiuliza ile hadithi sahihi au dhaifu, yani nikawa nafuatilia anasema nikafuatilia, alhamdulillah kwa taufiki ya Allah nikapata hadithi ile sahihi, nikamuita binti yangu Hasana miaka 1963. Sisi tuko wapi wakati huu? Na lam yakun shay'an madhkura, wengi wetu. Kwa hiyo akamuita binti yake Hasana. Alafu baadaye Sheikh Al-Albani akasema hivi katika fiqhi ya hadithi hii, katika silsila sahiha fiqhi, yani mafunzo tunayopata kwenye hadithi hiyo, akasema qala at-Tabari rahimahullahu ta'ala, kwanza akanukuu maneno ya Imam at-Tabari, la yanbaghi at-tasmiyatu bismin qabi'i al-ma'na, haifai kuita jina, kumpa mtu jina jina lenye maana mbaya, limbeba maana mbaya, wala bismin yaktadhi tazkiyata, wala jina ambalo linahukumia kwenye kutakasa. Ukamwita mtu jina ukamtakasa, nitataja huko mbele mifano ya majina insha Allah. Mtoto mtu akamwita huyu anaitwa jannatun, wengine jannatani, pepo mbili, si kweli? Kama vile wanavyokemea mtu kuitwa firdausi, mtoto hakika aitwa firdausi. Kwa hiyo hapo majina mfano kama hayo. Kwa hiyo kuita majina ya kutakasa, atazikia talaa kumtakasa yule unayemuita, wala bismin maanahu asabu, wala haifai kuita jina maana yake ni matusi. Akaitwa mtu jina kimaana yake matusi, Alafu yeye Sheikh Al-Albani sasa ndo akasema hivi, qultu, ninasema, yeye akasema fala yajuzu tasmiyatu bi'izzuddin, akatoje haifai mtu kuitwa Izzuddin, Nasiruddin, Muhyiddin, lakini akasema vile vile wa min aqbahi al-asma, na katika majina yaliyo mabaya kabisa, allati rajat fi hadha al-asr, ambayo yameenea katika zama hizi, wayajibu al-mubadaratu ila taghyiriha, na ni wajibu kufanya haraka kupupia katika kuyabadilisha. Watulizeni watoto, kupupia katika kuyabadilisha majina hayo, liqubhi maaniha, kwa sababu ya ubaya wa maana zake majina hayo, hadhi al-asma, yani majina hayo yalivyo, allati akhadha al-aba'u yutliqunaha ala banatihim, ambao mababa wamekuwa yutliqunaha, wanawaitia majina hayo mabinti zao. Akataja mfano neno wiswal, jina ilo wiswal, au suham, suhamu ni maradhi yanawapata angamia, au binti akaitwa nahadi, nahida, nahida, au akaitwa ghada, au fitna, mtu anaitwa hivyo fitina. Akayataja Sheikh Al-Albani mfano wa majina kama haya. Nitamalizia katika nukta hii kutaja baadhi ya mifano ya majina, pamoja kwamba wanataja masharti ya kuzingatia mtu atakuwa jina zuri, lakini jina lenye herufi chache, jina vile vile ina wepesi kwenye kutamka, sio na jina unajua wewe tu na mkeo, wazazi wako wote hawajui, jamaa zako wote hawajui kuitwa, ipa tabu ya nini? Na vile vile jina lina mulaama, linaendana na wale watu wa jamii ile, kule kuita kwako. Katika majina ya haramu haifai mtu kumuita Abdul Rasul, kumuita Abdu ukamwegemeza kwa Rasul, Abdul Nabii, Abdul Ali, Abdul Husaini, kama wanavyoita na Mashia. Na miongoni mwa makosa, makosa watu wanaita Abdu, wengine wakaegemeza kwenye majina yasiyokuwa ya Allah, kama mtu kumuita Abdul Maqsudi, sababu Maqsudi si katika jina la Allah, au Abdul Sattar, Sattar si katika majina ya Allah, Allah anaitwa Sittir, kwa labda umuite Abdul Sittir, sio Abdul Sattar, Sattar si katika majina, kwa ni makosa. Abdul Mawjud, Abdul Wahid, Allah ni Al-Wahid, kwa Abdul Wahid sio Abdul Wahid. Hayo ni katika makosa. Au watu wanaita majina ya masanamu, kama vile mwanamke akaitwa Naila, sanamu Naila, basi mtu upendezee watu akaona kwenye ulimi la teleza, yeye akaona tu Naila, mwanangu Naila. Wajua mambo hayo, ndio tukazungumza yale habari ya watu kusoma. Au mtu akamwita binti ya Isaf, jina la sanamu, au Hubal, masanamu Lata, Uzza. Au majina ya Kiajemi maana yake si nzuri, kama mtu akamwita mtu Shadi, Shadi labda majina yameongea wengine Kituruki kinini, katika maana zake ni tumbili, tumbili. Haya, maana kitu tumbili utaruka, lakini umwita mwenyewe Shadi. Au majina ya makafiri, mtu akiitwa Rozi, Suzana, Diana, majina ya makafiri haifai namna hiyo watu kuitana majina. Kwa hivyo tumeelewana. Kwa hiyo ita jina mulai linaendana na jamii ile, ita hivyo. Ndio maana al-Imamu al-Mawardi akasema fa idha wulida al-maulud, katika kitabu cha Nasihatu al-Muluk, atakapozaliwa mtoto, fa inna min awali karamati, katika jambo la kwanza la kumkirimu ule mtoto, wabirrihi bihi, na kumfanyia wema, an yuhalliyahu bismin hasan, ni mzazi kumpa jina zuri, ni karama hiyo, mpe jina zuri mwanao, sio mtu aite tumuiteni tu Kizibo, watu aite mtu Kizibo. Kizibo maana yake nini? Basi majina mengine mwajua mpaka maana, mtoto wa nyoka nyi wenyewe mwajua pia, akitokea pale mtachaguka nyote, mtakimbizana mjulikane ni kabwa la viatu, mbona mwaita watoto nyoka? Ya nini majina namna hiyo? Yengine maana yajulikana, mashaka, tabu. Vipi maana yake mimi? Wengine mtu asijaona, sikujua, ala. Ukujua kwamba utamzaa huyu, ukujua vipi yani maana yake vipi, maana yake nini? Watu wanaitana majina. Na aliyakuwa ndani ya Uislamu wakiitana hivyo, maana huku kwa soko wa Uislamu huko waitana tu watu, lakini huku kuna maelekezo. Kwa hiyo kumpa jina wa kunyatin na kunya latifa, jepesi, sharifa, tukufu. Kampa kunya kwa sababu kunya, hata mtoto mdogo unaweza kumuita, mtoto wako mdogo ukamuita jina Muhammad, ukamuita labda huyu Abul Hasan, au binti ukamuita Fatima, ukamuita Ummu Fulana, Ummu Ruqayya, yule inafaa kumuita pia. Fa inna lilismi alhasan, kwa sababu kuna katika jina zuri mawqian fi nufus, athari nzuri, furaha katika nafsi. Jina liki hata yule mwenyewe anaitiwa apendezewa kwamba babake amuita jina zuri, ma awali samai, mwanzo tu mtu akisikia anaitwa fulani, katika nafsi yake mtu ana kitu kina furaha ile na kujisikia raha mtu anaitwa hivyo. Kwa hiyo haifai watu kuwaita majina, wengine wanaitwa majina ya wanawake, majina ya shahwa. Watu wanaitwa majina ahlam, mtu aitwa haifai. Ghada, Shadia pia haifai. Nadia, Nadia mtu aliyekuwa mbali na maji, yuko yuko huko mbali. Au wengine muimbaji, Shadia pia maana zake huwezi kumuita hivyo. Ghada, mwanamke ambaye kifua chake kimetangulia, au utaita vipi? Na mtu aitwa Ghada, basi mtu aweza kuliona jina tu akaita limempendeza la Kiarabu. Mwingine anaitwa Harbu, Harbu anaambia anaitwa Harbu pia. Inakatazwa majina kama hayo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam wapo waliobadilisha majina. Kwa nukta hiyo nitakoma hapo, kwa sababu leo nakusudia kutaja misingi mitatu peke yake. Huo ni msingi wa kwanza, lakini itakuwa ni msingi wa tatu katika darasa yetu ya jana ukiunganisha. Msingi mwingine wa nne ni al-adlu, kufanya uadilifu kwa watoto katika mambo ya kuzingatia katika malezi. Mwenye mtoto zaidi ya mmoja, inna min ar-raka'iz al-'azima fi tarbiyati al-awlad al-'adla bainahum, kufanya uadilifu baina yao. Wal-bu'd 'anil jawri wal-haythi wadh-dhulm, na kujiepusha na kufanya dhulma, al-haythi kufanya ubaya. Wale watoto kwa, mpaka wakajua, wale watoto wadogo wakiwa wanajua kwamba baba mimi hanipendi, anampenda fulani, kwa sababu ya dhulma unaofanya. Kwa sababu baba kama hakufanya uadilifu kwa watoto wake, aujada bainahumul adawa, atapelekea baina yao uadui, ataleta uadui. Wataasuda, kuhusudiana utapokuwa watu wazima. Watabaghud, na watu wamekuwa watu wazima, lakini mtu anajijua kwamba mimi nilikuwa sipendwi na baba yangu na mama yangu. Wapo, lakini wao wameshakuwa watu wakubwa. Hata utaona hata mialiko yao hawajaliani baina yao, kwa sababu wanajuana namna wakivolelewa. Na ndio maana katika Sahihi al-Bukhari hadithi ya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, kwamba baba yake alimpa zawadi ya shamba, akampa kipande cha ardhi, lakini mama yake akamtaka yule baba, nenda akamshuhudishe Mtume sallallahu alaihi wasallam awe shahidi. Walipokwenda, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza yule mzee Bashiri, baba yake Nu'man, a'taita sa'ira waladika mithla hadha, je, umewapa baki ya watoto wako mfano wa hivi kama ulivyompa huyu, na watoto wako wengine umewapa? Faqala la, akasema hapana. Faqala sallallahu alayhi wasallam, fattaqullaha, mcheni Allah, wa'dilu baina auladikum, nafanyeni uadilifu baina ya watoto wenu. Mara nyingine inaweza kupelekea hivyo, mtoto amekuwa akapewa sehemu kama kujenga ama kukaa, lakini pia uchunge na wale wengine, hasa katika upande wa zawadi na mambo mfano wa hayo. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine imekuja, la ashhadu ala jawrin, mimi siwezi kushuhudia jambo ambalo liko kinyume na uadilifu. Siwezi kushuhudia hilo. Inawezekana ikawa dhulma au ni karaha, lakini si uadilifu. Lakini katika riwaya aliyotaja al-Imam Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuuliza, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawaa, je, inakupendeza wewe kuwa hao watoto wako katika kufanyia wema ni sawa sawa? Yani wako sawa, huyu unataka kufanyia wema, huyu akufanyia wema, unapendezewa hivyo? Qala bala, akasema kwa nini? Ndio ninavyotakiwa, wote natakiwa nifanyie wema mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema qala fala idhan, ikiwa hali ndio hivyo, basi na wewe usifanye hivyo. Kama unataka watoto wako wote unapenda wako wema kwako, na wewe basi kuwa mwema kwao pia, kwa wote. Kwa hiyo fahadha tahdhirun min alhaythi wadhulm baina alawlad, hii ni tahadhari ya kuepuka ubaya, kufanya ubaya, kufanya dhulma baina ya watoto, na kubainisha kwamba jambo hilo linapelekea kwenye kutomfanyia wema, kutofanyia wema wazazi. Sababu ile mtoto mwingine anaweza kukua akasema, ah, kwanza mimi hakunijali, akimjali ndugu yangu. Kwa hiyo akawa na yeye muovu kwa baba au mama, kwa sababu ya msingi huu wale wazazi wameupoteza. Matokeo yake watoto wakakuwa wakawa walichojifunza kwa wazazi wao ni kule kumfanyia dhulma, na yeye pia huwa muda mwingine analipa kwa kutojua yale aliyofanyiwa na mzazi wake. Msingi mwingine wa tano, arifku warahma, upole na huruma. Pole na huruma, kuwa wapole wazazi na huruma, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema arifku yani la yakunu fi shay'in illa zana, haui katika kitu chochote isipokuwa utakipamba kile kitu. Upole sio kutojali, upole mbali na kutojali mbali. Upole hauwekwi kwenye kitu chochote isipokuwa kile kitu unakipamba. Wala yunzau an shay'in illa shana, na hutolewi kwenye kitu chochote isipokuwa unakiharibu. Ukiondoa upole, baba ukiingia ndani, watoto wanajificha kwamba si mchezo, ameingia simba. Mtoto yuko nyuma ya mlango, mwingine ufunguni, kwa sababu amesikia sauti ya baba yake. Na mke pia ananywea, anaona sasa hivi nitapata neno hapa, sijui nitasalimika, chakula kikionjo, sijui mtu anakonda, amujui anakondea nini, lakini kumbe yale mazingira yalivyo. Na kuna watu wako hivyo, waume wengine, kama vile kuna wanawake nao wako hivyo hivyo pia, hawaelewi wanawake hao, na ujisifu pia wakikaa katika vikao wenyewe. Watoto wasifanyiwe namna hiyo, mara umefanya hivi umemvuta shavu, umemwangusha chini, umemfanya hivi umemnyukua sikio huko, umefanya yani, anaishi kwa woga, hana urafiki na mzazi yule mtoto. Jambo hili si jambo la sawa, lazima mzazi uwe na kitu hicho. Allah ameweka katika mioyo ya wazazi, vifua vya wazazi, huruma. Kwa hiyo kwanza uanze kwa watoto wako, usijifanye uko nje huko kwenye vikao vyenu na mambo yenu, mkishirikiana huko mbele mbele, wajifanya mtu mpole mkarimu, kumbe muongo, lakini ndani hakuna ukarimu wote kwa watoto wako wala upole. Si sawa sawa namna hiyo. Na hasa akina mama, watu jirekebishe sana, kwa sababu humu katika usalafi ni jahazi tumepanda, lakini huenda ni abiria tu, hatujuani, kwa sababu mtu anaweza kupanda basi hapo, uchague abiria wa kupanda naye. Kwenye usalafi wapo walioingia, wengine walikuwa matablighi, wengine walikuwa makhawariji, wengine walikuwa katika uhuni, labda mwingine huko anakotoka matusi ni kama maji ya kunywa tu, mwingine alikuwa kadha, mwingine, watu wengi wako hivyo. Wapo wachache ambao walikuwa na mielekeo mizuri, lakini wengi wametoka hivyo. Kwa hiyo wapo kama nilivyokuwa kwenye wanaume, na wanawake pia wako hivyo. Mwingine mtu ameanza kujistiri huko hapa, mwingine mwaka mmoja, mwingine maneno mazuri hayatafuta sasa hivi, arekebishe yale mabaya, hayaondoe, hajapata bado. Watu wako hivyo, Kuna watu mchele kufuatilia maneno maneno, kupenda kugombanisha tangu alikotoka kwao kwa maarufu hapo mtaani. Sasa kwenye usalafi huku yumo pia. Tuatakiwa turekebishike. Huu usalafi huu ni dini, yataka mabadiliko. Usalafi si kwa namna fulani hivi wajigamba gamba tu kwa watu kikuona na vishindo vingi. La, tubadilike, mimi na nyinyi na wengine tubadilikeni. Tabia za Uislamu tuwe nazo, ndio salafia. Kuna akina mama pia nahusia, kama ninavyohusia nafsi yangu, kuweni waadilifu, kuweni wapole katika majumba yenu, muwe mfano. Hawa tunaowalea sasa hivi kije kuwa ni kizazi bora huko baadaye, kwa sababu tunajuana. Huenda sasa hivi watu wanaoana hawajuani, wakabahatisha tu. Lakini watu wakilea jamii nzuri, tutajuana huko mbele kwamba huyu hatufai, huyu hatufaa. Kama unavyoona huyu mwalimu anafaa, huyu hafai. Tutajuana hivyo. Kama sasa pia tutajuana, huyu anafaa kuolewa, huyu hafai, na huyu anafaa kuozeshwa, huyu hafai. Watu wajuana mkikaa pamoja. Hata ukijificha namna gani, utajulikana mtu. Na upande huu pia tujirekebishe. Waona akina mama hashughuliki na nyumba yake, watoto wake kujali, huu pole. Lakini huko kwingine huko akipewa watoto wa jirani huko, au akienda sehemu nyingine, mtu mzuri kama yeye hakuna. Lakini pale nyumbani kwake pale humuoni akishughulika na mambo ya kujali nyumba, mume, watoto, nyumba yake, kwa sababu pale ndio maskani kwako. Na ndio maana mwanamke kila akiswali ndani zaidi, swala yake inakuwa vizuri zaidi. Ukumbini, chumbani ni bora zaidi kuliko ukumbini katika sitting room yake, kwa sababu pale ndani ni kwake. Na kule amemba masuhula fi baiti zaujiha, ndani ya nyumba ya mumewe, ya kuhusu wewe nyumba. Na watoto wanakuwa katika majumba humo sana, uweni wapole kwa watoto na kutoa maelekezo. Na hiyo pia ni msingi utakuja huko mbele insha Allah. Mmoja katika maswahaba katika hadithi ya Abu Huraira kwamba alikuja mtu mmoja akamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amembusu mjukuu wake Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Huyo mtu wenyewe ni Al-Aqra bin Habis Al-Hanzali. Aqra ibn Habis amekaa pembeni radhiyallahu anhu. Faqala, akasema hivi, Aqra anasema, inna li asharatan min alwaladi, mimi na watoto kumi, ma qabbaltu minhum ahada, sijambusu hata mtoto mmoja, hata siku moja sijawaipo kumbusu, kwamba nimemshumu mtoto wangu kumi, si mmoja. Fanadhara ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamtazama, waqala, akamwambia, man la yarham la yurham, yule asiye na huruma na yeye hahurumiwi, harehemewi asiye na huruma, hajawaipo kumbusu mtoto wake. Mara mwingine mtu kule kumbusu mtoto pia wanaka, ah, mambo gani kama ulaini laini hivi. Mababa pia wapo, na pia mama wapo. Kama vile kwenye muashara tutakuja kuona insha Allah katika mihadhara mingine huko mbele, matangamano ya mke na mume, masuala kama hayo pia yapo kwa wake na waume. Lakini kusudi kwa watoto, upole. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ashaji Abdul Qais katika ile ujumbe uliokuja, akamwambia, inna fika khaslatain, hakika kuna wako kwa mambo mawili, yuhibbuhuma Allah, anayapenda sana mambo hayo Allah, alhilmu, jambo lenyewe huma alhilmu, upole. Upole sio kuzembea, la, yani mambo kuyaangalia kwa undani, sio haraka haraka. Upole ni mcha haraka, kupenda mambo haraka, la. Wal anaa, anatu ni kuliangalia jambo kwa umakini, alilmu ni utulivu, wal anatu na upole, yani kuacha haraka, kuharakia katika mambo. Akamsifu bwana huyu. Kwa hiyo amesifiwa mtu kwa hili. Na katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, amesema jaa arabiyu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alikuja bedui mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, waqala, na akasema, tukabiluna sibiana, nyinyi munawabusu watoto, fama nukabiluhum, sisi wala tuwabusu kwa miji yetu, kubusubusu watoto si hatuna tabia hiyo. Tukabiluna sibiana, munawabusu watoto nyinyi munawabusu watoto, fama nukabiluhum, sisi hatuwabusu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, awa amliku laka an nazaa Allahu min qalbika ar-rahma. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, mimi siwezi basi kukumiliki kukupa wewe huruma, na Allah ameshaiondoa hiyo huruma, nitakupaje? Siwezi mimi kukupa huruma ambayo Allah ameiondoa. Kwa maana hii ni huruma. Mtu amemshika mtoto, mara ameongea naye, unafanya kama unamsikiliza, mama mtoto mdogo alivyo, ukifika wewe nataka kufanya kama yeye, kwamba wewe aje pale akuhadithie mambo yenyewe si ya maana, atakupa kesi hii, atakupa kesi hii, atakupa hili, lakini na wewe ufanya kama unamsikiliza, kwa ule ubaba ule au ule umama uzazi, kumsikiliza kwa ile huruma. Ah, sawa. Ah, wote wale kupiga waambie baba akija au mama atawachapa wote, yeye ashafurahi na uwachapi, lakini ngojie baba mwambie, amesema atawachapa baba au mama, au mwambie kwamba si tabia nzuri, wasifanye hivyo, wasamehe wewe basi, au akakukera kwenye kitu fulani. Kwa hiyo pia jambo hilo ni katika mambo ya kuzingatia, watu kuwa na huruma. Itakuwa tumetaja misingi mitano, eh? Kwa hiyo tutakuwa tumetaja msingi wa kwanza katika kuchagua mke mwema, hilo linakuwa mtu kwa kufuatilia na kuuliza watu kama vile mume unavyotakiwa uchague, na kumwomba dua Allah subhanahu wa ta'ala. Uko nje watu waambiana, bwana ukitaka kuoa, kuoa bwana ni kutia mkono gizani, lakini sisi katika sheria tumpewa maelekezo, hatutii kwenye giza na kufanya istikhara. Kama inakusudiwa kwamba mtu huenda kuna tabia nyingine uzijui, inawezekana hivyo, lakini kuna mambo utakiwa mtu kuyafanya kabla ya hapo, kufuatilia. Na mara nyingine Allah anaweza kukupa mtihani ikawa vile mlivyodhania sivyo, au watu wanabadilika pia katika maisha, kutokea hayo. Tumuomba Allah salama, lakini almuhim watu kuzingatia yale maelekezo ya dini. Na pia katika msingi ambao tumeona tumejifunza ni kufanya, ni kuomba dua, kama vile tulivyoona masala ya kuchagua majina, na kufanya uadilifu baina ya watoto, na upole na huruma, arifqu warrahma, upole na huruma. Misingi mingine insha Allah katika mihadhara mingine na ukuja huko mbele, wasaa ukiwepo tutakuja kutajiana insha Allahu taala misingi iliyobaki, au kama atakuja maelezo mengine, ili mradi kwamba tutakuwa na mihadhara yetu hii tukijaliwa katika mihadhara ni maalumu kwa kina mama, kuwakumbusha mambo mbalimbali hasa yanayohusiana na yanayohusiana na wao wanawake insha Allah, au mambo yanayohusiana na dini kwa ujumla. Nasalullaha an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.